בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פיקדון הלכה ד'. ובו התבהר עניין ספירת העומר ושבועות שהוא קבלת התורה. א', על פי התורה אשרי תמים מדרך. בסימן א', עיין שם. והכלל היוצא משם לענייננו, כי איש הישראלי צריך להסתכל תמיד בשכל של כל דבר, להתקרב על ידי זה לשם מטבח. כי השכל הוא אור גדול, בחינת שמש וכו'. וזה בחינת חטא, כי החוכמה תחיה וכו'. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב לפני שמש ינון שמו וכו'. וזה בחינת לבנה וכו'. ולעומת זה הוא בחינת עשיו שביזה את הבכורה, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, בחינת מלכות הרשעה וכו'. וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע וכו'. וצריכים להגביר מלכות דקדושה על מלכות הרשעה, היצר הטוב על היצר הרע וכו'. והעיקר על ידי התורה וכו'. ואז מתחבר החטא עם הנון ונעשה בחינת חן. ועל ידי זה נתקבלין כל התפילות והבקשות, ונתעלה חן וחשיבות ישראל בגשמיות ורוחניות וכו' וכו'. וזה פירוש מאמר רבא בר בר חנה, אי גלה דמטבע וכו'. ומתחזה קיצוציתא דנורא חיברא ברישא. כי מתחילה יצר אור מתלבש את עצמו במצוות וכו'. ומכינן ליה באלוותא וכו'. היינו שעיקר הכנעתו של היצר אור הוא על ידי התורה וכו'. כי בעל עביר הוא משוגע, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות וכו'. וכמו שהמשוגעים צריכים להקותם ולשום עליהם שמות וכו'. כמו כן על ידי התורה שעוסקין מכניעין ומגרשין הרוח שטות שהוא שיגעון ממש, ואזי מתגבר מלכות דקדושה שהוא בחינת צמצום השכל, שעל ידי זה זוכין לקבל השכל בהדרגה ובמידה, שזה עיקר החיות והתכלית וכו' וכנ"ל. ב' וזה בחינת מצוות הנפת העומר שעורים וספירת העומר שהם התחלה והכנה לקבלת התורה. כי מבואר בכתבים שבכל ימי הספירה מקבלין כל המויכין דקטנס וגדלס ראשון ושני בהדרגה ובמידה בכל יום ויום, כמבואר היטב שם עיין שם. גם מקבלים כל החמישה חסדים והחמישה גבורות וכללותיהן, שהם בחינת שבעה שבעה, ומקבלים אותם בשבעה שבועות של הספירה. ומבואר שם, שבכל יום ויום, מאיר מלכות דזר אנפין למלכות דנוקבה, כגון ביום ראשון נכנס מלכות שבחסד, א' בחסד שלו, וכן נכנס מלכות בגבורה בחסד שלה, ומאיר מלכות שלו במלכות שלה. וביום שני נכנס יסוד שבחסד אחד בחסד שלו, ונדחה בחינת המלכות בגבורה שלו, וכן בנוקבה וכו', ומאיר ונדחה בחינת המלכות בגבורה שלו, וכן בנוקבה וכו'. ומאיר מלכות שנדחה בגבורה שלו למלכות שנכנס בגבורה שלה וכו', וכן בכל יום ויום. נמצא, כשתעיין היטב בכוונס, תראה שעיקר התיקון בכל יום הוא בבחינת מלכות שבכל מידה ומידה. עיין שם היטב בכוונות המבוארים בפרטיות בכל לילה ולילה בסוף פרק ז' משאר ספירת העומר. היינו, כי על ידי הנפת העומר וספירה שבכל יום ממתת ימי הספירה, אנו מתחילים להמשיך עלינו קדושת קבלת התורה, שהוא בחינת המשכת המויכין, שהוא עיקר בחינת קבלת התורה. והעיקר, על ידי שמתקנין בחינת מלכות, שהוא בחינת נון, שהוא בחינת צמצום ומידה לקבל החוכמה והמויכין בהדרגה ובמידה. כי בלא תיקון בחינת המידה והצמצום, שהוא בחינת מלכות, אי אפשר לקבל את החוכמה והמויכין מחמת ריבוי אור. כי אור השכל גדול מאוד ואי אפשר לקבלו כי אם על ידי בחינת מלכות שהוא בחינת מידה, בחינת נון. כמו שכתוב לפני שמש, אינון שמו, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. על כן, צריכים להביא עומר שעורים שהוא כלל כל הצמצומים. היינו, שעל ידי הנפת העומר שעורים, נתקנין כל הצמצומים והמידות שהם בחינת מלכות, כדי שנוכל על ידי זה לקבל את המויכין בהדרגה ובמידה. כי בלא תיקון בחינת המידות והצמצומים, אי אפשר לקבל המויכין כנ"ל. וזה בחינת 50 יום של ספירת העומר שהם תיקון המלכות, כמבואר לאל, שעיקר ההערה והתיקון בכל יום ויום בבחינת מלכות כנ"ל. ועל כן הם 50 ימים כנגד בחינת נון הנ"ל, שהוא בחינת מלכות, בחינת לפני שמש אינון שמו. היינו, לפני שמש, קודם שמקבלין המויכין והשכל והחוכמה שהם בחינת שמש כמו שמבואר שם, צריכין מקודם לתקן בחינת מלכות שהוא בחינת נון, בחינת אינון שמו, שזהו בחינת נון יום של ספירת העומר כנ"ל. ג. וכלל הכוונה של הנפת העומר שעורים וספירה, הוא לצאת מזוהמת וטומאת מצרים ולזכות לקבלת התורה, שהוא עיקר החוכמה והשכל, כדי לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר ולהתקרב על ידי זה להשם מטבח. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו, כדי לזכות להכיר אותו ולעובדו על ידי כל הדברים שבעולם. אבל אין זוכין לזה כי אם על ידי התורה הקדושה וכמבואר בהתורה הנ"ל. כי על ידי התורה מכניעין מלכות הרשעה שהוא בחינת כסילות, רוח שטות, שהם כלל כל התאוות והמידות רעות, שהם רוח שטות ושיגעון ממש. כי אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וזה עיקר זוהמת וטומאת מצרים, שאנו צריכים להתאר מהם באלו ימי הספירה, כמו שאנו אומרים בספירה, כדי לתארנו מקליפותינו, מטומאותינו וכו'. דלת. ועל כן מבין עומר שעורים שהוא מאכל בהמה שהוא העדר הדעת. כי עיקר יניקת הכסילות הוא מבחינת מיעוט הלבנה שהוא פגם המלכות. כי המלכות בחינת לבנה, בחינת נון הנ"ל, הוא כלל כל הצמצומים והמידות של השכל, שאי אפשר לקבל את השכל כי אם על ידי זה כנ"ל. נמצא. שעיקר תיקון השכל על ידי בחינת המלכות שהוא בחינת כלל כל הצמצומים והמידות כנ"ל. אבל מחמת שהוא בחינת צמצום ומידה וכל צמצום הוא בחינת דין, על כן לפעמים נשתלשל משם מניקת הכסילות שהוא העדר הדעת לגמרי. על כן, מתחילה צריכים להמתיק ולתקן בחינת המלכות על ידי הנפת העומר שעורים שהוא קורבן ממאכל בהמה שהוא בחינת העדר הדעת, בחינת צמצום המויכין, שעל ידי זה עיקר קבלת המויכין כנ"ל. כי בקדושה זאת הבחינה יקרה מאוד, היינו בחינת בהמה. היינו לעשות עצמו כבהמה כאילו אין בו שום דעת כלל. כמו שאמר דוד ואני בר ולא ידע בהמות הייתי עמך. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל על הפסוק, כל אשר נתן השם חוכמה בהמה, שהיא חוכמה גדולה לעשות עצמו כבהמה. כי על ידי זה עיקר קבלת הדת והשכל האמת, כי זהו בחינת צמצום המוח הנעל, בחינת מלכות, בחינת תנון הנעל, שהוא בחינת מידה וצמצום. היינו, שאי אפשר לקבל שום דעת ושכל אמיתי, כי אם כשמשים עצמו כבהמה, כאילו אינו יודע כלל. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאינו יודע. ואז על ידי זה דייקה זוכה לקבל את השכל והמוח בהדרגה ובמידה. גם כשמקבל איזה שכל ודעת, צריך לידע בכל פעם שעדיין אינו יודע כלל, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל כמה פעמים. ועל ידי זה זוכה לקבל מוח ודעת חדש בכל פעם. וזהו בחינת צמצום ומידת דקדושה, בחינת מלכות, בחינת נון הנל. שעל ידי זה עיקר קבלת המויכין כנל. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים. ובכל דבר יש טוב ורע. ועל כן לפעמים מתגברת הסתרה אחרא ויונקת מבחינת צמצום הנל. כי עיקר יניקתה מבחינת היעדר הדעת, מבחינת צמצומים שהם מבחינת דינים כידוע. וכשהם יונקים משם, שזהו בחינת מיעוט הלבנה, אז הם מהפכים הדבר מהפך אל הפך. כמו שכתוב, המהפכים אורחות יושר ונלוזים במעגלותם. כי באמת צריכים להשתמש בכל דבר ובכל מידה במקומו ובשעתו, בקדושה ובטהרה כראוי. היינו, כי באמת צריך האדם להיזהר מאוד שלא יעשה מעשה במחס ושלום. כי גדר האדם שיהיה רחוק ממעשה בהמיות שהם כל התאוות רעות שהם כסילות ושטות ושיגעון, בחינת בהמה ממש. ובשביל זה השם יתברך חונן לאדם דעת כדי שיתרחק עם מעשה בהמה. כי הדעת שהוא גדר האדם הוא ההפך מכל התאוות שהם בחינת בהמיות, כסילות ושטות. וכשזוכה לגרש את האבות הבהמיות, אז נתחזק ונתרומם שכלו, כפי הכנעת את האבות הבהמיות כן נתרומם שכלו, כי כשזה נופל זה קם. ואזי כשמגיע אל השכל, אז צריך לידע האמת שעדיין הוא רחוק מחוכמה, בבחינת אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שעיקר החוכמה שישכיל שרחוק ממנו החוכמה, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל. ואז צריך דייקה לעשות עצמו כבהמה, כמו דוד המלך עליו השלום, שבוודא היה חכם גדול אמיתי, ואומר, ואני ור ולא ידע בהמות הייתי עמך. וזה בחינת בהמה בקדושה, בחינת אדם ובהמה תושיע השם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בני אדם שערומים בדעת כאדם הראשון ומסימין עצמם כבהמה. נמצא שהאדם צריך לבלי לעשות מעשה במחס ושלום, ואז שכלו בשלמות, ואז דייקה צריך לידע שהוא רחוק מהדעת ויהיה בעיניו כבהמה שאין בדעת כנל. וזה בחינת מלכות דקדושה שהיא בחינת מידה וצמצום הדעת, שזהו בחינת בהמה בקדושה, שמצמצם דעתו כאילו אינו יודע כלל, שעל ידי זה עיקר קבלת הדת והשכל כנל. אבל בעניין התאוות אינו עושה שום מעשה בהמה כלל חס ושלום וכנל. אבל הסתרה אחר והקליפות מסיתין את האדם מהפך אל הפך חס ושלום. כמו שנמצאים כמה בני אדם שמשוקעים בכל התאוות כאשר הם יודעים בעצמם והם עושים מעשה בהמה ממש, והם רוצים עוד לידע החוכמות, והם חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים, ורוצים להטיל מום בקודשים חס ושלום, למצוא קושיות וחסרונות בגדולי הצדיקים והקשרים האמיתיים, כאילו הכל צריכים ללמוד שכל מהם. בפרט הרשעים הגדולים שהם כת המחקרים, העוסקים בספרי חיצוניים בלשונותיהם, אשר ישעותם מפורסם לאין כל. והם משוקעים בכל התאוות רעות, וחשודים על כל עבירות שבתורה כמפורסם, והם גרועים מבהמות בריבוי זוהמת תאוותיהם הרעות, ומעיזים פניהם ככלבים ואומרים שהם חכמים ונבונים, וקוראים את הקשרים והיראים האמיתיים בשם כסילים ושוטים ופתאים, ומהפכים הקערה על פיה. והם מפרשים כל ספר משלה וכולי שמגנה את הכסילים, הם מפרשים על הקשרים והיראים ההולכים על פי התורה באמת. אוי להם, אוי לנפשם, ועליהם נאמר, הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים. וכתיב, הנה בדבר השם מעשו וחוכמת מה להם. הכלל, שאלו הרשעים הם מהפכים אורחות יושר מהפך אל הפך, כי הם עושים מעשה בהמה ממש והם חכמים בעיניהם ורוצים לחקור ולידע כל הדברים, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו ומקשים קושיות וחקירות על השם ועל צדיקיו ויראיו האמיתיים. וכל זה נמשך מפגם המידה והצמצום הנ"ל שהוא בחינת מלכות, שכפי מה שפוגמין בבחינת מלכות שהיא בחינת לבנה וכולי כנ"ל, כמו כן מתגבר החושך והקליפה שמהפך האמת מהפך אל הפך כנ"ל. עד שנמשך פגם וטעות זה גם בין הקשרים קצת, שאומרים חוכמות של הבל והם עדיין לא יצאו ממעשה בהמה. ואף על פי כן הם חכמים בעיניהם ואומרים דעות וחוכמות שקר בדרכי השם. וזה בחינת מה שכתב האדמור זל בסוף התורה הנ"ל, על מאמר רבא בר בר חנה ומתחזה קיצוצית הדנורא חיברא ברישא וכו', שהבעל דובו מתלבש עצמו במצוות וכו', אבל באמת מלאך מזיקו. וזהו בחינת כל החוכמות של הבל המצויים עכשיו, שהם כולם הם תחבולות היצרורי והקליפה שמעקם לבבם ומתלבש עצמו במצוות. כגון שמצווה לעבור זמן קריאת שמע ותפילה כדי להתפלל בגוף נקי. ומבלים רוב ימיהם על נקיות ועוברים זמן קריאת שמע ותפילה בכל יום. ולסוף אינם מתפללים בגוף נקי כלל. מכל שכן שאינם מתפללים במחשבות נקיות וזכות כלל. עד שעל פי הרוב אינם יודעים מה הם מדברים. וכבר צבחו על זה כמה גדולי הצדיקים, בפרט האדמור זל שאמר בפירוש שהוא טעות ושטות גדול ופיתוי היצר הרי, לבלות זמן היקר על חומרות של שטות כאלה. ולא כן, כבון עשה שולחן אורך והפויסקים כלל כמובן למעיין היטב בדבריהם, שעד רבה ברוב המקומות הם מקלים בזה מאוד מאוד. ואם באיזה מקומות נמצא שיכולים לטעות באיזה חומרה בזה, צריכים ללך אחר רוב הפוסקים שרובם ככולם מקילים בזה מאוד, כמובן במקום אחר, בסימן צדיק ב' בתחילתו. וכאשר ראינו מכל גדולי הקדמונים שלא נהגו בחומרה של שטות והבל הזה, ואין להאריך בזה כאן כי אין כאן מקומו. וכן, בכמה דברים שהבעל דובו מתלבש את עצמו במצוות. שכל זה נמשך מחוכמות של אבל, שנמשך מבחינה הנ"ל, שמהבחין האמת שעושים מעשה בהמה, ורוצים לידע חוכמות והמצאות. ובאמת, אבא טליה. כי כל יניקת הסיטרא אחרא הוא מפגם המלכות מבחינת מיעוט הלבנה כידוע. היינו מבחינת פגם הצמצום הנ"ל. היינו כי על ידי כל התאוות והעבירות חס ושלום פוגמין במלכות בבחינת צמצום הנ"ל. וכשנפגם ונתקלקל הצמצום, על ידי זה אינו יכול לצמצם בתמוכו לקבל הדעת האמיתי בהדרגה ובמידה, ואז היוצא דעתו מהגבול, ועל ידי זה הוא נטעה ונבוך בחוכמות של שטות והבל, מחמת שאין לו צמצום לקבל המוח והשכל האמיתי, שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי תיקון הצמצום, שהוא בחינת מלכות, שעל ידי זה מקבלין השכל בהדרגה ובמידה שזהו עיקר תיקון השכל וכנ"ל. על כן, כשיוצאים ממצרים צריכים להביא עומר שעורים שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת כלל כל הצמצומים כמובן בכוונס. כדי להמתיק ולתקן בחינת הצמצום והמידה והגבול של הדת בשורשו, כדי לזכות לבחינת בהמה בקדושה. דהיינו שלא לעשות מעשה בהמה, ואף על פי כן ידע שהוא רחוק מהשכל ויהיה בעיניו כבהמה כנל. שזהו בחינת והניף את העומר לפני השם וכו', שצריכים להניף בחינת העומר, בחינת כלל המידות והצמצומים, בחינת בהמה דקדושה, להניף הכל להשם, להתנהג בזה כרצונו ידבח, ולא להפך חס ושלום וכנל. ובזה שמניפין העומר מבטלין הכסילות והרוח שטות, שלא יהיה לו שום יניקה מבחינת הצמצום, מבחינת מלכות, מבחינת בהמה. כי מניפין אותו להשם שלא להשתמש עם בחינת הצמצום, בחינת בהמה, כי אם בשביל השם ידבח וחנל. וזהו עיקר ההכנה וההתחלה לקבלת התורה שהוא הדעת, כי אי אפשר לקבל את הדעת כי אם על ידי תיקון המידה והצמצום שניתקן על ידי ענפת העומר שעורים וחנל. ואז מתחילים למנות 50 יום שהוא בחינת 50 הנעל, שהוא בחינת הצמצום, בחינת מלכות, בחינת לפני שמש ינון שמו כנעל, ועל ידי זה אנו יוצאים מטומאה לטהרה. ועיקר כוונת הספירה בפשיטות הוא שצריכים לדעת שימי האדם מנויים וספורים במספר ובמניין כל יום ויום. והאדם יצטרך ליתן דין וחשבון מכל יום ויום, כי אין שום יום הולך לבטלה חס ושלום. ואפילו שעה ורגע אחת אינו הולך לבטלה חס ושלום בבחינת שבע שבתות שתמימות תהיינה. שהשבע שבתות שהם ימי הספירה צריכים להיות תמימות ושלמות בעבודת השם, ולא ילך מהם רגע לאיבוד חס ושלום. כי שבע שבתות מרמזין על כל ימי חיי האדם שכלולים בשבעה ימי השבוע. כי כל ימי עולם כלולים בשבעה ימי השבוע שהם שבעת ימי בראשית. כי אין נמצא יום בעולם חוץ משבעת ימי השבוע שהם חוזרים חלילה כל ימי עולם. על כן, כל ימי חיי האדם כלולים בשבעת ימים שהם בחינת שבעת ימי השבוע, וכל יום כלול מכל השבעה ימים. על כן, הם בחינת שבע שבתות שהם 49 ימי הספירה, שהמצווה לספור כל יום ויום כדי להידע ולזכור את ימי חיי הבלו, שכל הימים אשר הוא חי על פני האדמה הם מנויים וספורים במספר ובמניין. כמו שכתוב, כי שנות מספר יאתיו אם כי ימי שכיר ימיו. וכתיב, ומספר ימי חיי הבלו. וכתיב, למנות ימינו כן הודה וכו'. ועל כן אסור לאדם לדחות את עצמו מיום ליום. רק לידע היטב, שזה היום לא יהיה לו עוד כל ימי חייו. כי יום האחר הוא עניין אחר לגמרי. והלוואי שיפרע בזמנו שיזכה למחר לצאת ידי חובתו, מה שצריך לפרוע לשם ידבר חובת הזמן של יום מחר בעצמו. אבל על כל פונים חלילה להטעות את עצמו לדחות מיום ליום. וכמו שכתב האדמור זל על הפסוק היום אם בקולו תשמעו, שעיקר העבודה, מי שרוצה לשמוע בקולו יתבח ולדבקה בו, העיקר הוא שידע שהעיקר הוא היום, היום די כבחו לכמבואר שם. וזה בחינת מצוות ספירת העומר שהוא התחלה והכנה לקבלת התורה. להורות שאי אפשר לקבל את התורה כי אם כשיודעין שהעיקר הוא היום הזה שהאדם עומד בו ולא לדחות מיום ליום. כי כל ימי האדם מנויים וספורים וחנל, שזהו בחינת היום אם בקולו תשמעו. היינו, אם תרצו לשמוע בקולו ולקבל את התורה, אי אפשר לכם לקבל כי אם על ידי בחינת היום. לידע שהעיקר הוא היום הזה דייקה. כמו שכתוב, היום הזה אנוכי מצווך לעשות, היום הזה דייקה. וכתיב, אשר אנוכי מצווך היום, וכן הרבה היום די ככנל. כי על ידי שמונין וסופרים שבע שבתות קודם קבלת התורה, שהם בחינת כלל ימי האדם כנל, על ידי זה יוצאים מתומה לטהרה, וממשיכים האמת והקדושה על עצמו, שידע תמיד בכל יום ויום שעיקר הוא היום הזה די ככנל, שזהו עיקר בחינת קבלת התורה שכלולה מכל הימים והמידות, כמו שכתוב, ומידת ימי מי, כמו שמבואר בהתורה וביום הביקורים. כי קודם קבלת התורה בעת שאנו צריכים לתאר עצמנו מתומת מצרים, אנו צריכים לספור הימים בפה מלא, כדי לזכור זאת היטב שימי האדם מנויים וספורים. כי מחמת זוהמת מצרים יכולים עשית רעך והקליפות לבלבל את המוח חס ושלום, שיתאה את עצמו כי אלוהן היום מסוגל לעבודת הבורא ידבח, וירצה לדחות מיום ליום. על כן צריכים לספור הימים בפה מלא. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם אפילו בעת שאינו נקי מזוהמתו. כמו שכתוב, מדי דברי בו זכור הזכרנו וכו'. כמו שמבואר. אבל על ידי שספרנו 49 ימי הספירה, וזכינו לצאת מזוהמת מצרים ולקבל את התורה בשבועות, אזי אין צריכין עוד אחר כך לספור הימים בפה מלא בכל יום בשאר ימות השנה. כי ממילא זוכין לזכור זאת בכל יום, על ידי שכבר משכנו עלינו הקדושה על ידי מצוות ספירה וקבלת התורה וכנל. כי זה עיקר הקדושה לזכור בכל יום ויום, שזה היום מנוי וספור, וצריכים לצאת בו חובת היום, בזה היום די ככנל. וו. ועל כן, סופרין הימים לעומר. כי העומר הוא בחינת תיקון והמתקת כל הצמצומים והגדרים של המויכין כדי לקבל המויכין בהדרגה ובמידה. שלא ליתן יניקה חס ושלום להסית רעך יותר מדי מהצמצומים והמידות כדי שלא יהפכו האמת וכנל. ועל כן סופרין הימים לעומר. כי באמת כל יום ויום יש בו חוכמה ושכל מיוחד שזה עיקר אור יום שהוא אור השמש שהוא השכל כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וכן מבואר במעשה של יום השלישי שכל יום ויום בא עם שירים וחידות וכולי שכלולים בהם כל החוכמות שבעולם. עיין שם היטב ותבין שכל החוכמות שבעולם כלולים בימים כי אור יום הוא השכל. וזהו כי יש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מהחושך. אבל בכל יום יש חושך שקדם לאור. כי הלילה קודם אל היום בסדר הבריאה, כמו שכתוב, היה ערב והיה בוקר יום אחד. ובשורשו בקדושה הוא תיקון גדול מה שהחושך קדם לאור, כי החושך הוא בחינת היעדר הדעת, בחינת צמצום המויכין, שזהו בחינת לבנה ששליטתה בלילה שהיא בחינת מלכוס וכנל, שעיקר תיקון וקבלת המויכין על ידה דייקה וכנל. אבל מחמת פגם מעשה בני אדם שהם בחינת פגם מיעוט הלבנה, על ידי זה נמשך להסית רעך יניקה חס ושלום משם מבחינת צמצום הנ"ל, כי משם עיקר יניקתם כנ"ל. ומשם עיקר אחיזת מלכות הרשעה שהוא זוהמת מצרים, כי עיקר יניקתם מפגם מלכות הקדושה שהוא בחינת פגם הצמצום הנ"ל, שהוא בחינת מיעוט הלבנה כנ"ל. ומשם נמשכים כל הפגמים שבעולם, ואזי מתגבר חס ושלום חושך ממש שרוצה להחשיך אור היום לגמרי. היינו שרוצה לבלבל את הדעת ולהחשיך את אור האמת שהוא אור השכל והחוכמה האמיתית המאיר בכל יום ויום שהוא עיקר אור יום. ומזה נמשכים כל הבלבולים והמניות והעיכובים שבכל יום ויום, שמזה נמשכים כל הטעיות הנ"ל, שהאדם רוצה לדחות זה היום, עד שעל פי הרוב נדמה לו כאילו אין זה היום נמנה ונספר כלל בימי חייו. כאילו היום הזה אי אפשר לעבוד את השם יתברך. ובאמת, בוודאי כפי שתתחות והתפשטות הסיטרא אחרא והקליפה שבכל יום ויום, בוודאי קשה מאוד לעסוק בעבודת השם, בפרט בתפילה ששם באים כל הבלבולים שבעולם. אבל צריכים לידע שאף על פי כן זה היום הוא יום ועולה בחשבון, ובוודאי יש בו טוב. רק שהחושך מכסה עליו כי הקליפה קודמת לפרי. הוא צריכים להתגבר ולהשתדל לשבר הקליפה שהם כלל כל המניעות והבלבולים והטעיות והדחיות, ולידע ולהאמין שדי כביום הזה יכול להתקרב להשם מטבח לפי בחינתו. ואם תדרשנו אימצה לך, ותזכה למצוא הטוב שבזה היום דייקה. כי לית יום דלית בטוב, כמו שהייתה בזוהר הקדוש המובה, וזה לשונו. תח הזה, כל שיט ימי בראשית וכו', ולה תשכח יום דלית בטוב וכו'. וכל יום היית לגדר מלבר, דלייעול כל ברנש להו טוב, כגון חושך דחסיה לנהורה וכו'. על כן, צריכים לידע שמה שנדמה לאדם כאילו היום אי אפשר לו להתפלל בכוונה וללמוד ולעסוק בעבודת השם, זה נמשך רק מהחושך שקדם לאור, שנמשך מפגם הצמצום הנעל, שמשם נמשך הגדר מלבר שיש על הטוב שבכל יום כמבואר בזוהר הנעל. ומשם באים כל הטעיות והדחיות של כל אדם שבכל יום, שנדמה לו כאילו היום הזה אינו כלום, כאילו אינו מימי חייו, כאילו היום אי אפשר להתקרב לשם מטבח כלל, כאשר נמצא זה ברוב בני אדם שאין המפקחים על דרכיהם היטב. בפרט כשיש לו איזה סיבה ומאורה לטוב, או להפך חס ושלום, שאז היום מתבלבל אצלו לגמרי, עד שרוב ימיהם קלים בזה לאבל ולריק אחמון אל יצלן. כגון ביום זה הוא יריד ויום הדשוקה, וביום זה צריך לחשוב חשבונותיו, ובזה היום יוצא לדרך, ובאלו הימים הוא בדרך נע ונד ומטולטל, ובזה היום בא מן הדרך וצריך להרים המסוי מעל העגלה, ולסדר הסחורה ולחלקה כראוי וכו'. וביום זה מזדמן לו איזה מריבה וקטטיים אחד, וביום זה נקרא על איזה סעודה, וכיוצא בזה ביטולים ובלבולים שונים בכל יום ויום, עד שכמעט בכל יום נמצא בו ביטול ובלבול גדול. ואפילו בשאר הימים שאין בו מאורות כאלו, נדמה לו גם כן על פי הרוב שבכל יום כאילו היום הזה אינו כלום וחנל. וכל זה נמשך מהגדר מלבר דעית על כל יום וחנל, שנמשך מהחושך שקדם לאור. דיינו מבחינת פגם הצמצום הנעל, שהוא בחינת תיקון מיעוט הלבנה הכנל. על כן סופרים הימים לעומר דייקה, כי העומר הוא בחינת המתקת הצמצום הנעל, בחינת מיעוט הלבנה, שעל ידי זה נתבטל יניקת החושך והסטרא אחרא, שהוא בחינת הגדר שיש על כל יום ויום, שעל ידי זה זוכין לידע האמת שבכל יום ויום יש בו טוב, וצריך להשתדל להתקרב בזה היום דייקה לשם מטבח כפי אותו היום. כי כל הימים מנויים וספורים, שזהו בחינת מצוות ספירת העומר וחנל. זין. וזה שכתוב, יום לבנות גדרייך, יום ההוא ירחק חוק יום הוא, ועדיך יבוא למיני אשור וכו'. ועיין שם בפירוש רש"י שפרש לפי עניינו, שהדיבור מוסב אל האומות שמתגרים בישראל עיין שם. ולפי ענייננו התפרש היטב, שישראל אומרים אל האקום שמבחינת הסטרא אחרא והקליפות המסבבין את הקדושה, שמהם כל המניעות והבלבולים והדחיות שבכל יום, עד שנדמה כאילו זה היום אינו יום כלל. וזהו יום לבנות גדרייך, כלומר, אתם הסיטרא אחרא והמניות והדחיות, אתם אומרים שזה היום הוא רק לבנות גדרייך, היינו הגדרים של הסיטרא אחרא, שהם בחינת הגדר שיש על כל יום ויום, שלא יתקרב לטוב שבכל יום. כמו שהיית בזוהר הנ"ל, דכל יום היית לגדר מלבבך ולכנ"ל. וזהו, יום ההוא ירחק חוק, שאתם אומרים שהיום הוא רק לבנות גדרייך, דהיינו הגדרים והמסקים שעל כל יום שהם המניות והדחיות. אבל הוא רחוק לעסוק בזה היום בתורה שנקראת חוק ומשפט. וזהו, יום ההוא ירחק חוק, שבזה היום ירחק חוק שהוא התורה. כי אי אפשר לעסוק בתורה ועבודה בזה היום, מחמת דחיות ומניות כנ"ל. אבל באמת אינו כן, כי יום הוא ועדיך יבוא. כי בוודאי זה היום הוא יום גמור, ובוודאי נשתדל ונתגבר לעסוק בזה היום די כבתורה ועבודת השם, ולשבר את הגדרים שלכם וכל המניעות שלכם שאתם רוצים להחשיך ולהסתיר את אור היום. בחינת יום הוא ועדיך יבוא. וכן שפרש רש"י לפי עניינו וזה לשונו, יום הוא ועדיך יבוא, הנובי אומר, אותו היום שאתם מלעיגים עליו למור בטל והלכו, יום הוא שמור ונצור ולא בטל, עדיך יבוא העקום להחריבך. למיני אשור, שהוא ראש למרענו וערי מצור וכו'. ראה ואבן ואבט אתה מעיין ותראה שמפורש ברוח קודשו של רש"י ז"ל כל דברינו באר היטב. היינו, שהנביא אומר בשם ישראל להסיט רעך והקליפות שהם כלל העקום, יום הוא ועדיך יבוא. אותו היום שאתם מלעיגים עליו למור בטל והלך לו, כאילו זה היום בטל והולך לריק ולאבל חס ושלום, ואי אפשר להתקרב בו להשם יתברך מגודל השתתחות והתפשטות הגדרים והמחיצות והבלבולים שמתגברים מאוד בכל יום, עד שנדמה בכל יום שבזה היום אי אפשר לעבוד את השם יתברך. אבל באמת אינו כן, כי יום הוא שמור ונצור ולא בטל, עדיך יבוא העקום להחריבך. שבזה היום די כיבוא אליך חורבן והריסה, שנזכה להרוס הגדרים והמחיצות שלכם, עד שנזכה להתקרב להטוב שבזה היום די כה וכנ"ל. וזהו למיני אשור שהוא ראש למרענו מצור. היינו, כי כלל כל הקליפות וסיטרי נוחרנין שכלולים בעקום, שראש שלהם אשור שהוא הראשון שגלה את ישראל מארצם, כי התחלת הגלות של עשרת השבטים התחיל מאשור, כמו שפרש רש"י שהוא ראש למרענו וערי מצור וכו'. היינו, עם כלל שאר הקליפות והסיטרא אחרא שהם בחינת ערי מצור, שהם בונים ערי מצור ממש סביב כל אדם, שהם בחינת גדרים ומחיצות רבות וחומות נחושת ובריחי ברזל, ומשתתחים ומתפשטים מאוד מאוד בכל יום ויום למנוע את האדם מלצאת חובת יום ביומו. וכמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים במעט, ובא עליה מלך גדול וסיבב אותה, ובנה עליה מצודים גדולים. וכל אלו הערי מצור, שהם כלל הגדרים והמניות והדחיות של הסיטרא אחרא, כולם נזכה להחריב. כי אנו יודעים שדי כזה היום שאנו עומדים בו, יום הוא. כי בוודאי הוא יום גמור ואינו בטל חס ושלום כאשר אתם אומרים. ועדיך יבוא העקום והסיטרא אחרא להחריבך וכנ"ל. חטא. וזה בחינת כלל הכוונס אל ספירה. אין שם היטב בסוף פרק ו', שם מסדר הכוונס היטב בפרטיות בכל לילה ולילה. ותראה גודל השינויים שבכל יום ויום. והכלל, שבכל השבע שבועות שהם 49 ימי הספירה, אנו מקבלים בכל יום ויום מוח מיוחד. כי עתה אנו מקבלים המויכין בהדרגה ובמידה בכל יום ויום. אבל אין מקבלים אותם כסדר, רק כמו שקיבלנו אותם בליל ראשון של פסח שלא כסדר. רק שאז קיבלנו כולם בחיפזון ברגע אחת, אבל עכשיו מקבלים אותם בהדרגה ובמידה בכל ימי הספירה, אבל שלא כסדר, כי מקבלים מויכין דגדלס קודם מויכין דקטנס. עיין שם השינויים הנפלאים, כגון ביום ראשון של שבוע ראשון מקבלים גדלס אחד דאבא, וביום שני גדלס אחד דאמא, וביום שלישי קטנס בית דאבא ואמא, וביום רביעי גדלס שני דאמא, וביום חמישי קטנס אחד דאבא ואמא, וביום שישי רשימו דגדלס שני דאבא, וביום שביעי עצמות דגדלס שני דאבא, ובזה נשלם שבוע ראשון, והכל נכנס בבחינת מוח החוכמה שהוא כלל שבוע הראשונה, ואחר כך בשבוע השני הם מקבלים כל אלו המויכין ונמשכים למוח הבינה וכו'. וכל אלו הבחינות הם בכל אדם ובכל זמן. כי אף על פי שאין יודעין ביאור הכוונס לעומקן, אבל אף על פי כן זה אנו יודעים ומאמינים שכל אלו הבחינות נעשין ונמשכין בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, בכל אדם ואדם לפי בחינתו. כי כלל כל המויכין והחוכמה והשכל הוא לדעת ולהכיר את הבורא יתברך, שזה עיקר הדעת, עיקר קבלת התורה. כמו שכתוב, ידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים וכו'. כי על ידי כל מצווה ומצווה ועל ידי כל דיבור ודיבור מעסק התורה זוכין להמשיך על עצמו דעת ושכל להתקרב אליו ידבח ולהכיר אותו ידבח, שזה עיקר התכלית. וזה כלל כל כוונס האריזל שרובם ככולם הם להמשיך מויכין. היינו שכוונת כל המצוות הוא להמשיך מויכין ודעת על כל אדם שיזכה להכיר את הבורא יתברך בעל מדן ובעל מדעת תקפי בחינתו. ועל ידי כל מצווה ומצווה נמשך מוח ושכל מיוחד לדעת ולהכיר אותו יתברך בבחינה זאת. כי לתבונתו אין מספר. וכפי הייחוד שגורמים למעלה, כן נמשך על האדם שפע הדעת שיזכה להכיר אותו יתברך. ובימי הספירה שאז צריכים לצאת מטומאת מצרים שנתאחזה בהם מאוד, על כן צריכים לקבל המויכין שלא כסדר כמבואר בכוונס. וכנגד כל מוח שצריכים לקבל בכל יום ויום בפרטיות, כמו כן יש כנגדו קליפה קודמת לפרי, שהוא בחינת הגדר מלוורדית על כל יום ויום כנל. וכפי השינויים הגדולים שבין המויכין, כמו כן יש שינויים רבים בהגדרים והמחיצות שיש על כל יום ויום. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ומזה תבין מאליך שמשם נמשכים כל מיני הדחיות והבלבולים שבאים על האדם בכל יום, עד שנדמה כאילו זה היום אינו יום ימי חייו. כי בזה היום יש בו סיבה זאת ועיכוב זה ובלבול זה וכו' וכו'. כי הכל נמשך משינויים הגדולים שיש בין הימים. כי יכול להיות שאף על פי שבימים הקודמים התפלל קצת והיה לו איזה נייך קצת, אבל עכשיו קשה ביותר. כי יכול להיות שהימים הראשונים היו בבחינת מויכין דגדלס אצלו, ששם אין אחיזת החיצונים שהם המניעות כל כך. אבל עכשיו צריך לקבל בחינת מויכין דקטנס. ולפעמים הוא בחינת קטנס אחד שהוא קטנס יותר. וגם יש קטנס דקטנס ששם הסיטרא אחרא נאחזת ביותר. ועל כן נדמה לו שקשה לעמוד כנגד המניעות שבזה היום. אבל באמת צריך להאמין שבוודאי גם בזה היום יש בו טוב. רק שצריכים לשבר הגדר כפי אותו היום כדי לזכות להטוב שבזה היום דייקה וכנל. כי אף על פי שבכלל ישראל אין מקבלין המויכין שלו כסדר קיים בפסח ואחר כך בימי הספירה, אבל תמיד מקבלין כסדר, אך כבר מבואר שמה שמוכרחין אז לקבל שלא כסדר הוא מחמת גודל אחיזת הסטראחה שהיא זוהמת מצרים, שמחמת זה הכרח לקבל המויכין שלא כסדר כנל. ועל כן, כשהאדם אינו נקי מאבונותיו וצריך לשוב בתשובה, אזי הוא גם כן בבחינת יציאת מצרים, ואזי הוא צריך גם בשאר ימות השנה לקבל המויכין שלא כסדר כפי בחינת יציאתו ממצרים, דהיינו מזוהמת אבונותיו. וכמו כן באים עליו שינויים לאין מספר, עד שבכל פעם נדמה לו שעתה אי אפשר בשום אופן לעבוד את השם מטבח. וכל זה בא משינוי המויכין הבאים בכל יום, שכמו כן הם התפשטו את הגדרים והמחיצות שעל כל יום ויום כנל. ועל כן צריכים לחזק את עצמו בכל יום ויום כפי אותו היום. ואם לפעמים משתתחים כנגדו מאוד מאוד, עד שאי אפשר לו בשום אופן להתפלל כראוי, אף על פי כן צריך להידע ולהאמין שגם היום הזה הוא יום, והוא מנוי וספור בימי חייו. ואם אי אפשר להתפלל כראוי בשום אופן בזה היום, ישתדל לעשות בעבודה אחרת, כגון ללמוד יותר, או לעסוק במצוות וגמילות חסד, או לומר שאר תחינות ובקשות ושיחה בינו לבין קונו וחיוצה. כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. וברוך השם, יש לנו במה להחיות את עצמנו בכל יום ויום, בכמה מיני לימודי התורה הקדושה, ובכמה וכמה מיני עצות וכו'. והעיקר שישתדל שלא יתאה חס ושלום שהיום הזה בטל והולך. כי צריך לחשוב בכל יום שאין לו קיים אותו היום לבד, בחינת היום אם בקולו תשמעו וכנל. תת. ואחר שסופרים 49 ימי הספירה, זוכין לשבועות שאז הוא עיקר קבלת התורה, ואז זוכין לקבל בחינת כתר כמובא בכוונס. והיית בדברי האדמו"ר ז"ל שכתר הוא לשון המתנה, כמו שכתוב, כתר לי זער. ואז הוא תכלית התיקון של בחינת הצמצומים בכל הבחינות. כי בשבע שבועות שסופרים מקודם, אז מתקנים את הצמצום של המויכין שלא יצא המוח חוץ לגבול הקדושה. שלא יחשוב מחשבות רעות בתאוות ואירורים וחוכמות חיצוניות וחוכמות של הבל וכל מיני מחשבות שהם חוץ לגבול הקדושה. שכולם נמשכים מבחינת זוהמת מצרים, שיונקין מפגם הצמצום דקדושה שהוא בחינת מלכות דקדושה. כי הם מבחינת מלכות הרשעה, שכל זה אנו עוסקים לתקן בכל ימי הספירה כנל. וכפי התיקון, כן נמשך עלינו הערת המויכין דקדושה, עד שבשבועות ביום החמישים, אז מקבלין המויכין בשלמות, ונמשך עלינו הקדושה משער החמישים. ואז הוא עיקר קבלת התורה. אז נתקן צמצום המויכין בבחינה העליונה, היינו כי גם כשנשמרים מפגם הצמצום הנ"ל שלו להער במחשבות חוץ כנ"ל וזוכין למויכין דקדושה, עדיין צריך להיזהר ולהישמר מאוד גם בקדושה שלא יצא חוץ לגבול שיש לו, שזהו בחינת העזרה שיזהיר מאוד קודם קבול הסתירה פן יהרסו לעלות אל השם. נמצא שצריכים לתקן המויכין בשתי בחינות, שהם בחינת שני מיני צמצומים. היינו, צמצום אחד בעת שרוצים לקבל המויכין, שצריכים לתקן הצמצום שלא יצא המוח מגבול הקדושה ולחוץ, שלא יחשוב מחשבות חוץ וכו' כנל, וזה מתקנין ב-49 ימי הספירה כנל, ואחר כך גם כשמקבלים המויכין צריכים לתקן הצמצום השני, שגם בקדושה לא יצא חוץ לגבול, בחינת במופלא ממך אל תדרוש וכו'. שזהו בחינת ההזהרה, פן יארסו לעלות על השם וכו'. וזה צריכים לתקן בשבועות על ידי בחינת כתר. כי כתר לשון המתנה הכנל. היינו שאסור להרוס לעלות אל השם, וכמובן בדברי האדמו"ר ז"ל מזה בכמה מקומות. יוד. באלו שני התיקונים צריך גם כל אדם להיזהר בהם מאוד מאוד. כי צריך האדם להיזהר מאוד בכל יום ויום לצאת חובת היום בכל מדי אפשר. כי צריך לידע שכל ימיו מנויים וספורים ויצטרך ליתן דין וחשבון מכל יום ומכל שעה. ואין לו בעולמו כי אם אותו היום, שזהו בחינת מצוות ספירה כנל. על כן, בוודאי הוא צריך להיות זריז גדול בכל יום ויום, להתחזק בעבודתו ידבח ככל אשר תמצא ידו לעשות בכוחו. אך אף על פי כן, צריכים להמתין הרבה עד שיזכה שתהיה עבודתו בשלמות כראוי. בבחינת הבא להתאר מסייעין לו, אומרים לו אמתן, כמובן בתורה קרא את יהושע. שזהו בחינת כתר כמו שמבואר שם, עיין שם. בעניין זה אי אפשר לבאר היטב בכתב, ויש בזה שיחות קדושות הרבה ששמענו והבנו מפיו הקדוש, ומעט מהם מבוארים באיזה מקומות. ועיין בסוף הסיפורי מעשיות המתחיל, אף על פי שהאדם צריך להיות זריז וכולי, עיין שם. וזה בחינת לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה. ושני הבחינות האלה מקבלים ב-49 ימי הספירה ושבועות. כי ב-49 ימי הספירה סופרים מהימים לידה שהימים מנויים וספורים כנל. על כן צריכים להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודתו ידבח. ובשבועות, אז מתקנין צמצום השני, לבלי להרוס הגבול לעלות אל השם. רק להמתין לישועת השם תמיד בכל מה שעובר עליו, ושלא יגרום לו הזריזות חוץ מהמידה, הריסה לגמרי חס ושלום. כי זה כלל גדול. שבכל דבר ובכל מידה שבעולם יש בו טוב ורע. והבעל דובר עורב על האדם תמיד ללוכדו במצודתו חס ושלום. בכל מיני תחבולות ורמאות והרמומיות שבעולם, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. וצריכים לשום לב אל האמת תמיד ולהסתכל היטב בכל דבר מה יצא מזה, כדי שלא יהיה נלכד ברשתו חס ושלום. כי בוודאי בתחילה מתגבר הבעל דובר מאוד על האדם למונעו לגמרי מדרך החיים חס ושלום. אך כשאדם מתעורר קצת ורוצה לשוב להשם מטבח או ללמוד וכיוצא, הוא מתפשט כנגדו ומונו בכמה מניות וחלישות ובלבולים בלי שיעור, עד שכמה פעמים גם כשמתפלל ולומד אין העובדה בשלמות כראוי. בפרט שכמה זמנים ועיתים מבלבל אותו לגמרי מחמת תרדת הפרנסה וחיוצה. ולא די לו בזה, כי אם עוד עורב עליו כאילו אפס תקווה חס ושלום, כאילו אי אפשר לו עוד להתקרב להשם מטבח כראוי, מאחר שעוברים ימים ושנים ועדיין הוא רחוק כמו שהוא רחוק. ובאמת גם זהו תחבולות הבעל דובור, וגם זהו בחינת מה שמבואר בתורה הנ"ל. שהבעל דובר מתלבש את עצמו במצוות, שמכניס בליבו התרשלות וחלישות על ידי המצוות והעירה שלו, שהוא מתלבש בהם כאילו הוא רוצה בתקנתו, ומוכיח אותו על ידי שהוא רחוק כל כך. ובאמת, כוונתו להרע, למונרו ולהחליש גם ממעט עבודתו שרוצה לעסוק בה. על כן, כל מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, צריך להיזהר מאוד לאחוז בשניהם. בחינת טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך וכו'. דהיינו, להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודתו יתברך, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה בזריזות גדול דבר יום ביומו, ולא לדחות מיום ליום חס ושלום וכנל. ואף על פי כן, צריך להמתין הרבה הרבה, שאפילו כשרואה שאין עבודתו בשלמות, ואפילו אם לפעמים אינו יכול לעשות כלל, אף על פי כן ימתין ויצפה לישועת השם. כמו שכתוב, אך לאלוקים דומי נפשי וכו', אך לאלוקים דומיה נפשי וכו', וכתיב טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. וזה בחינת שמירת התורה, כמו שכתוב, שמור ושמעתה. וכתיב לשמור מאוד ולעשות וכו'. כי צריכים שמירה גדולה מאוד מתחבולות הבעל דובר בכל האופנים והבחינות, עד שיזכה לעשות ולקיים את כל דברי התורה. ושמירה לשון המתנה, כמו שכתוב, ואביו שמר את הדבר. היינו, שאי אפשר לזכות לקיים את כל דברי התורה בשלמות, להידבק בו ידבח באמת, כי אם על ידי בחינת שמירה והמתנה. כי צריך להמתין הרבה עד שיזכה למה שיזכה. כי אפילו מי שזוכה לעבודת השם כראוי ועוסק הרבה בתורה ותפילה ומעשים טובים, צריך גם כן להמתין הרבה עד שיזכה לשלמות כראוי. כי עיקר תכלית העבודה הוא להכיר אותו ידבח כמו שהיית בזוהר הקדוש בגין דישת מודעין לה. ולזה צריכים להמתין הרבה. אך לא היה לנו כוח להמתין כל כך, כי כפי הנקודה טובה שבלב כל אחד מישראל, הוא בוער ומתלהב מאוד להיכלל בו ידבח ולדבקה בו. על כן, ברחמיו נתן לנו את התורה הקדושה, כי היא חיינו ואורך ימינו. כי על ידי התורה יש לנו במה להחיות עצמנו כל הימים אשר אנו ממתינים לישועתו, להיכלל בו ידבח בשלמות. כי התורה היא אחדותו ידבח. ועל ידי התורה בעצמה אנו זוכים לבוא אל התכלית האמיתי לדבקה בו ידבח. אך גם מי שאין עבודתו בשלמות, ואפילו אם נדמה לו שעדיין הוא רחוק לגמרי, ואפילו אם הוא באמת כך, אף על פי כן צריך להמתין ולצפות לישועתו, ולהחיות את עצמו בתוך כך בכל שיוכל, פעם בתורה, פעם בתפילה, פעם בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, פעם בשיחה עם חברו או רבו, פעם בעשיית איזה מצווה או גמילות חסד, פעם ברצון וחיסופין והשתוקקות שזה העיקר, כמובן בדבריו זל שהעיקר הוא הרצון וכו'. ובתוך כך לומדין כאילו לומדין ומתפללין כאילו וכו' אין שם. י' אלף. וזה בחינת גאולה ראשונה. וגאולה אחרונה שאין לה הפסק, כי אין אחרי הגלות שהם בחינת פסח ושבועות. כי פסח הוא בחינת גאולה ראשונה, שאז אוכלין מצה שהוא בחינת חיפזון, כמו שכתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות, כי בחיפזון יצאת וכו'. וזה בחינת זריזות, שצריכים להזדרז מאוד בעבוד עשה השם בזריזות גדול, ולא לדחות מיום לחברו חס ושלום. שזהו בחינת ספירת העומר כנל. ועל כן מאז מתחילים תכף לספור 49 ימי הספירה, כמו שכתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, שתלתה התורה מצוות ספירה במחרת השבת, שהוא יום ראשון של פסח שנקרא שבת, כמו שפרש רש"י. כי בימי הספירה אנו ממשיכים עלינו המויכין של פסח, שהם בחינת זריזות, בחינת חיפזון. אבל שבועות שהוא קבול הסתירה הוא בחינת גאולה האחרונה שנאמר בה כי לא וחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון וכו'. ועל כן מביאים אז שתי הלחם מחמץ דייקה, כמו שכתוב חמץ תאפנה וכו'. וחמץ הוא באיחור הזמן בחינת המתנה. היינו שצריכים לבלי להרוס לעלות אל השם. רק בגודל הזריזות יהיה זהיר לאחוז גם בזה, להמתין הרבה בבחינת אומרים לו אמתן. שזה נמשך מבחינת כתר שמקבלים בשבועות שהוא לשון המתנה כנל. וזהו בחינת גאולה האחרונה שאין לה הפסק, כי כשזוכין לזה לבחינת המתנה, אז בוודא יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. כי בוודא יסוף כל סוף ישוב אל השם וירחמהו, כי חסדי השם לא תמנו וכו'. ועל זה נאמר על משמרתי אעמודה והתייצבה וכו', כי עוד חזון למועד וכו', אם מתמהמה חכה לו וכו'. שזהו נאמר על הגאולה האחרונה. וזהו גם בכל אדם ובכל זמן. כי עיקר הגאולה היא גאולת הנפש, שאף על פי שצריכים למהר מאוד למלט נפשו עם מה שצריך להימלט, אף על פי כן, כשרואה שמתעכב גאולתו הרבה, צריך להתחזק, להמתין הרבה לישועתו, עד ישקיף ויראה השם משמיים. כמו שכתוב, ואני תמיד היחל. וכמו שהוא בעניין הגאולה הכללית של ישראל, שבוודאי צריכים בכל יום ליפול על פניו ולבכות ולהתחנן הרבה לפניו ידבח, שימהר גאולתנו תכף ומיד, כי ארך עלינו הגלות וחשל כוח הסבל. ואף על פי כן, כשרואים שמתארך הגלות, אף על פי כן צריכים להמתין עוד ועוד. כמו שכתוב, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. כן הוא בפרטיות בכל אדם. אף על פי שצריך לבכות הרבה לפני השם יתברך ולהתחנן לפניו על נפשו, שיגאלנה מהרה מתאוות עולם הזה ועבליו, אף על פי כן כשרואה שמתמהמה הדבר הרבה, צריך להוכיל ולהמתין הרבה זמנים אחר זמנים, אולי יראה השם בעוניו. כי לא לעולם יריב ולא לנצח יקצוף. ואף על פי שהמניעה מצידנו מחמת שאין לנו הגונים במעשינו כראוי, ואפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן, כל זמן שתולה עיניו למרום ושומר ומצפה וממתין לישועתו ידבח, על ידי זה בעצמו יחוס ויחמול עליו השם ידבח, ויקרבהו לעבודתו באמת, ויתהפך הכל לטובה. י"ב. וזהו, כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים וכו'. ופרש רש"י לשון שמירה. כלומר, יש יום שיקראו אותם ששמרו התורה ויאמרו קומו וכו' עיין שם. היינו, כי מישהו נוצר ושומר וממתין לישועת השם כנל ובוודא יש לו יום. כי סוף כל סוף יגיע היום שהוא מצפה שיזכה להתקרב אליו ידבח, בחינת כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים קומו ונעלה. בחינת יום הוא ועדיך יבוא, שנאמר גם כן על הגאולה האחרונה, שהוא בחינת שבועות, שהוא גמר תיקון הספירה. כמו שכתוב, תספרו 50 יום, שכל ה-49 ימים סופרים כדי להגיע ליום ה-50 שהוא שבועות, שאז זוכים לבחינת כתר, שהוא בחינת המתנה, שזו בחינת שמירת התורה הכנל. כי באמת, עיקר תיקון בחינת הספירה הוא כשזוכים לשבועות שבחינת המתנה כנל. היינו, כי בחינת ספירה הוא שצריך האדם כל ימי חייו לזכור מאוד מאוד בכל יום ויום שהוא מנוי וספור במספר ובחשבון, כדי שיתגבר לעסוק בו בעבודת השם כל מה שיוכל וכנל. אבל אחר כל אלה, אפילו שהוא ממרא דחוש בנה, וחושב עם עצמו בכל יום וזוכר ויודע היטב שימיו מנויים וספורים וקצובים, אף על פי כן, מגודל התגברות הסתרא אחא שמתגברת כנגד הקדושה מאוד, בכל מיני תחבולות, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים ובפרט כנגד מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, על כן יכול להיות שאף על פי כן יתגבר כנגדו הבעל דוב או חס ושלום, ויבלבל עבודתו חס ושלום. ולא די לו בזה, כי אם שירצה חס ושלום את איזה לסתור ימי ספירתו, לומר לו, מה בצע שתספור את ימיך בכל עת, ותחשוב על חריתך בכל יום, מאחר שאתה רואה שעם כל זה, אין לך פועל להיות כרצונו יתברך באמת. כי נשתה גבורתך, ויצריכה תוקפך רחמון אל יצלן. אבל אם משכיל על האמת לאמיתו, יאמר וישיב לליבו, ואם כן, וכי משומה, אחדול לגמרי חס ושלום לספור את ימי. על אף על פי כן יבוא קיצי, והוכרח ליתן דין וחשבון מכל יום ויום. על כן, אף אם יעבור על אימה, אני על משמרתי אעמוד לשמור ולצפות ולמתין לישועת השם. ובתוך כך אכתוף מעבודת השם כל מה שאוכל בכל יום ויום מעט או הרבה, בבחינת חטוף ואכול חטוף ושתה, דאי אלמא דאנן בה כבי לולא דמיא, שנאמר על אכילת תורה ומצוות שנקראו אכילה, כמו שכתוב לכו לחמו ולחמי. וכשיהיה חזק ואמיץ בדרך זה, שימנה ויספור את ימיו אף על פי שנדמה לו שאינו יוצר חובת היום, ואפילו אם האמת הוא כך, אף על פי כן לא יסתור ספירתו בשביל זה, כי אף על פי כן, אף על פי שאין יוצא ידי חובתי בכל יום, אף על פי כן ימי מנויים וספורים, ועל כן אני מחויב לשום כל ליבי ומגמתי ותקוותי, להמתין ולצפות לישועת השם וכנ"ל, ואז די כי אוכל לקיים בחינת מצוות ספירה כל ימיו. נמצא שדי כי על ידי בחינת ההמתנה שהוא בחינת שבועות, יכול להמשיך על עצמו בחינת מצוות ספירה כל ימיו. כי יזכה לחשוב על ימיו בכל יום, ולחטוף מה שיוכל מאחר שחושב על אחריתו בכל יום. ואז בבד היזכה שיגיע יום ישועתו שיתקרב לשם מטבח, בבחינת כי יש יום קראו נוצרים, נוצרים די כשהוא לשון שמירה והמתנה כנ"ל. י"ג. וזה בחינת דיני שומרים, שכל השומרים צריכים להישבע אפילו על טענת ספק שבועה דאורייתא, מה שלא מצינו כן בכל התורה, כי אין שום שבועה דאורייתא על טענת ספק. סוגריים. ואף על פי שעדך עוד מחייב שבועה אפילו טענו בספק על פי העד, תשובתו בצידו. כי שם יש טענות ודאי של העד, בעיקר חיוב השבועה מחמת דברי העד שיודע בוודאי. אבל שומרים חייבים שבועת דאורייתא על טענת ספק לגמרי. כי עיקר השמירה הוא לשמור הדבר מכל מיני הזקות. וכל מיני הזקות באים מבחינת מלכות הרשעה, שהוא בחינת עשיו שביזה את הבכורה, שהוא בחינת כסילות, בחינת לא יחפות כסיל בתבונה. כי מלכות הרשעה בחינת עשיו הוא בחינת חזיר היער, בחינת חיית קנה שהם בחינת מזיק העלמה, שמשם באים כל הגנבות והגזלות והכחשות וכל מיני זקות שבעולם. כי מלכות הרשעה הם בחינת כסילות כנ"ל, שמשם באים כל ההזקות. כי הדעת שומר מכל ההזקות, ועל ידי כסילות באים כל ההזקות, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל בספר א' ב', כשאתה עושה איזה הזק, ידוע לאבל לך שפגמת בדעת. ועל כן, עיקר השמירה על ידי בחינת מלכות דקדושה, שזוכין להגביר מלכות דקדושה על מלכות דסיטרא אחרא, שעל ידי זה מכניעין ומבטלין כל ההזקות שבאין מבחינת מלכות דסיטרא אחרא כנ"ל. ועל כן, מלכות הוא בחינת שמור. סוגריים, כידוע בזוהר ובחית ואריזה על בניין זכור ושמור, זכור לדחורה ושמור לנוקבה, שהיא בחינת מלכות כידוע. כי עיקר השמירה על ידי בחינת מלכות וכנ"ל. ועל כן עיקר שמירה הוא על ידי התורה, שעל ידי זה מגבירין מלכות דקדושה על מלכות דסיטרא אחרא, שעל ידי זה מבטלין כל ההזקות כנל. כי על ידי התורה, שעל ידי זה נותנין כוח למלכות דקדושה, שהיא בחינת תיקון צמצום המויכין בחינת נון, על ידי זה נמשך הערת השכל והחוכמה, שהוא החיות של כל דבר, שהוא בחינת חטא, ואז זוכין להסתכל על השכל שיש בכל דבר שבעולם, להתקרב על ידי זה להשם מטבח, שזהו בחינת שמש, בחינת יעקב, שזכה לבחורה כמבואר שם בתורה הנ"ל. ואזי נשמרין מכל הזקות, כי אור יום בחינת שמש, שהוא בחינת אור השכל, מציל מכל ההזקות. כי כלל מזיק העלמא אין להם שליטה באור יום, כי כל שליטתם הוא רק בחושך ובלילה. כי בו תרמוס כל חית או יער, וכמו שכתוב, חתר בחושך בתים, יומם חתמו למו. וכתיב, ובלילה יהי כגנב. ועל כן על ידי התורה, שעל ידי זה זוכים להסתכל על השכל שבכל דבר שהוא בחינת אור יום, על ידי זה ניצולין מכל ההזקות, ועל כן על ידי זה מתגבר מלכות דקדושה שהיא בחינת שמור, שהיא בחינת עקרת הבית, ששומרת כל חפצי הבית מכל מיני הזקות וכנל, נמצא שעיקר שמירה על ידי התורה. וזה בחינת בהתעלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך וכו'. וכתיב, מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרקה. כי התורה שומרת מכל מזיק העלמא כנ"ל. ועל כן באמת אמרו רבותינו זה לעניין דינה, תלמידי חכמים אינם צריכים נטירותה. כי התורה שומרת אותם, כמבואר הדין לעניין שאין התלמיד חוכם צריך ליתן לצורכי שמירת העיר. דלת. כי באמת קשה מאוד לשמור שום דבר. כי יש כמה וכמה מיני הזקות שאי אפשר לשמור מהם כי אם בישועת השם. וכמו שכתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ועל כן עיקר השמירה על ידי התורה וכנ"ל. ועל כן באמת אמרו רבותינו זה להרחק מן הפקדונות, כי השמירה קשה מאוד כנ"ל. כי עיקר השמירה הוא במקום דשכיח היזקה, שאז מוסרין הדבר לשומר לשמור. אבל השמירה מהיזקות קשה מאוד, כי המזיקי העלמא הם אורבים תמיד על כל דבר. כי הם כנגד מלכוס דקדושה, שהיא בחינת מדרגה התחתונה של הקדושה, שהיא בחינת שמירה, מחמת שהיא סמוכה אל החיצונים. והם אורבים כנגדה תמיד לקלקל ולהזיק חס ושלום את הדברים והחפצים שהיא שומרת אותם. כשמוצאים איזה פגם חס ושלום, שעל ידי זה יש להם כוח להתגבר כנגדה חס ושלום. ועל כן יש לאדם מלחמות גדולות בכל פעם, ובפרט בענייני עבודות החיצוניות, שהם ממונו וחפצו של האדם, כי יש בהם קדושות וניצוצות רבים מאוד. אבל מחמת שהם בבחינת חיצוניות, בחינת צאתך, ששם סמוכים החיצוניים ממש, שהם אורבים לנוק משם ולהשחית ולקלקל חס ושלום, ועל כן קשה על האדם לשמור אפילו חפצי עצמו, מכל שכן שצריך להתרחק מלקבל עליו שמירת פקדונות של אחרים. כי עיקר השמירה כתיקונה הוא שיסתכל על הדבר בעיניו היטב, ולא יעלים עין ממנה. היינו שצריך להסתכל על השכל שיש באותו החפץ, ולקשרו אל השכל והדעת האמיתי, שעל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. וזה בוודאי קשה על האדם, כי זה עיקר המלחמה של האדם בזה העולם, שלו ינמשך אחר גשמיות הדבר, רק להסתכל על השכל שיש בכל דבר. ועל כן כל השומרים צריכים שבועה דאורייתא אפילו על טענת ספק. כי אנו חושדים אותו שפגם בהשמירה על ידי איזה פשיעה או שליחות יד וכו'. מחמת שהשמירה הוא בבחינת עבודות החיצוניות במקום שסמוך אל החיצוניים ששם הם נאחזים מאוד. על כן קשה להיות נשמר מאחיזתם שמשם באים כל הפשיעות ושליחות יד וכל ההכחשות וההיזקות וכנ"ל. ועל כן תכף שנעשה שומר חל עליו שמועה דאורייתא מיד אפילו על טענת סופק, כי השבועה היא בחינת התקשרות. כי השבועה היא בנקיטת חפץ שהוא הספר תרא שעל ידי זה עיקר תיקון השמירה כנ"ל. כי עיקר תיקון השמירה הוא על ידי שמקשרין החיצוניות אל הפנימיות. דהיינו, כשמסתכלין על השכל שיש בכל דבר שהוא עצם הפנימיות, שזה זוכין על ידי התורה כנ"ל. ועל כן, כל שומר צריך להישבע, כי אין אנו מאמינים לו על השמירה שהייתה כראוי, כי אם על ידי השבועה בנקיטת חפץ הוא התורה, שעל ידי זה מקשרין הכל אל פנימיות השכל שיש בכל דבר, שעל ידי זה עיקר תיקון השמירה בשורשה וכנ"ל. תזיין. וזה שקראה התורה את השומר בעל הבית, כמו שכתוב, ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אל האלוהים. ופרש רשי שהוא השומר שנקרא בעל הבית. ולכאורה תמוע הלשון מדוע נקרא השומר בעל הבית. האלוהים מסר לו החפץ לשומרו בחוץ, נוהג בו גם כן כל דיני השומרים. ומדוע יהיה נקרא בעל הבית? גם, הלא עיקר הבעל הבית הוא בעל החפץ, ואיך יקרא עתה את השומר בעל הבית בשביל אותה השעה שנעשה שומר עליו? אך בזה רמזה לנו התורה הקדושה טעם כל דיני השומרים, שהחמירה עליהם התורה לשמור היטב מאוד כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. וכולם צריכים להישבע שבועת דאורייתא בנקיטת חפץ. כי כל זה מחמת שזה השומר חגר מותניו להיות נעשה בעל הבית על זה החפץ. דהיינו לקשר החיצוניות אל הפנימיות שהוא פנימיות השכל שיש בכל דבר, שהוא שורש הדבר וחיותו, שמשם עיקר השמירה כנ"ל. ועל כן נקרא בעל הבית בוודאי, כי הבית של האדם הוא בבחינת פנימיות נגד מקומות שבחוץ. ועיקר בניין הבית הוא בשביל שיכנס בו מחוץ לפנים האדם עם כל חפציו. ועל כן הבית הוא מקום משומר, כי עיקר השמירה על ידי בחינת פנימיות, דהיינו על ידי שמכניסים כל דבר מחוץ לפנים, ומקשרים אותו לשורשו שהוא החוכמה שהוא עיקר הפנימיות כנ"ל. ועל כן צריכים לבנות הבית בחוכמה, כמו שכתוב בחוכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן וכו'. היינו, שצריכים לבנות הבית לשם השם כדי לעסוק בו בחוכמה האמיתית שהיא התורה הקדושה. כי כל אדם צריך לכוון בבניין ביתו שכמו שבגשמיס הוא בונה מחיצות הבית כדי שיהיה לו מקום להיכנס בו מחוץ לפנים הוא וכל חפציו. כמו כן ברוכניס יכניס הכל מחוץ לפנים, שיעלה כל הדברים מבחינת חיצוניות ויקשר אותם אל הפנימיות שהיא החוכמה שהוא שורש הכל. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. ועל כן, זה השומר שחוגר מותניו לשמור הדבר, הוא נקרא בעל הבית. כי זה עיקר בחינת השמירה ששומר הדבר מכל מיני היזקות שבאים מבחוץ, דהיינו ממזיק העלמא שנקראים חיצונים. כי עיקר אחיזתם בחוץ בבחינת חיצוניות. וזה השומר צריך לשמור הדבר מהם ולקשרו ולהעלותו אל הפנימיות שהוא בחינת בית. ועל כן נקרא השומר בעל הבית. ומחמת שזהו עבודה קשה, כי זה עיקר יגיעת ועבודת כל אדם בזה העולם, להעלות ולקשר הכל מבחוץ לפנים, על ידי עבודת התורה והמצוות, בפרט שמירת חפצים וממונו של אדם שהוא בעצמו בחינת עבודת חיצוניות כנ"ל. על כן השמירה קשה מאוד, כי מחמת שעיקר אחיזתם בחפצים וממון של האדם, ובפרט כי כשנותנין הדבר לשמור הוא בוודאי במקום ששכיח איזקה וכנ"ל. על כן קשה על השומר מאוד שיצא ידי חובת השמירה שיהיה ראוי להיות נקרא בעל הבית על החפץ. דהיינו שיקשר החפץ מבחוץ לפנים, שזהו בחינת בעל הבית כנ"ל. על כן הטילה עליו התורה שבועה בנקיטת חפץ שהוא התורה שעל ידי זה מקשרין הכל לשורשו כנ"ל. וזהו, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. בעל הבית דייקה. כי קריבה זו לשבועה כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ועל כן קוראו כאן בשם בעל הבית, כי בשביל זה צריך להישבע מחמת שעיקר תיקון השמירה הוא בבחינת בעל הבית, לקשר ולהעלות מבחוץ לפנים, שזהו קשה מאוד. על כן אין אנו מאמינים לו קיים על ידי שבועה בנקיטת חפץ וכנ"ל. וזהו ונקרב בעל הבית אל האלוהים, כי צריך לקרב ולהעלות הכל אל האלוהים שהוא יתברך בורא הכל בחוכמתו, והוא שורש הכל וכנ"ל. יזיין. וזהו בחינת שמירה בבעלים שפטור מהכל, שהוא פליה גדולה על פי פשוטו. מפני מה יהיה פטור השואל בשביל שהבעלים עשו לו טובה יתרה בתחילה והשאילו לו את עצמו גם כן אליו. אך הכל על פי הנ"ל. כי עיקר השמירה בבחינת חיצוניות כנ"ל. ובעל החפץ נגד השומר הוא בבחינת פנימיות. וכן בכל דבר ובכל דרגה יש בחינת פנימיות וחיצוניות. ובכל בחינה הגבוה מחברו הוא בבחינת פנימיות נגד הנמוך ממנו. ועל כן בעל החפץ הוא בבחינת פנימיות נגד השומר או השואל שחל עליהם השמירה שהוא בבחינת חיצוניות. ועל כן שמירה בבעלים פטור, ודווקא כשהיה בעל החפץ עמו במלאכתו בשעת השאלה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי מאחר שזה בעל החפץ כבר נעשה שומר לגבי חברו, נמצא שנעשה בבחינת חיצוניות נגד חברו, וחברו בבחינת פנימיות נגדו וכנ"ל. על כן, אחר כך כשחברו זה חזר ושאל מזה השומר איזה חפץ, שוב, אין חל עליו חיוב השמירה, מאחר שהוא בבחינת פנימיות נגד בעל החפץ הזה. כי זה בעל החפץ כבר נעשה שומר אצלו וירד לבחינת חיצוניות, והוא כנגדו בבחינת פנימיות. על כן, שוב אי אפשר שיחול עליו תורת השמירה. כי עיקר כל דיני חיוב השמירה הוא רק מחמת שהשומר יתחייב את עצמו לצאת לחוץ ולהעלות ולקשר החפץ מחוץ לפנים, שזהו עיקר בחינת השמירה. נמצא שעיקר חיוב השמירה הוא בבחינת חיצוניות. ומאחר ששאל בבעלים שהבעלים משועבדים אליו לשמירה והם בבחינת חיצוניות נגדו, שוב אין חל עליו חיוב השמירה. כי אי אפשר שיהיו בבחינת חיצוניות נגדם, מאחר שכבר נעשה נגדם בבחינת פנימיות, מאחר שהם עמו במלאכתו בשעת השאלה, והם מחויבים לשמור לו חפציו, שזהו בחינת חיצוניות נגדו וכנ"ל. כי עיקר חיוב השמירה הוא בבחינת חיצוניות כנ"ל, על כן שמירה בבעלים פטור. וזה בחינת מצוות מזוזה שהיא שמירה להבית. כי המזוזה קובעין אצל הפתח שדרך שם נכנסים מחוץ ולפנים, ושם צריכים שמירה גדולה מהחיצונים הנאחזים בחוץ. על כן צריכים לקבוע מזוזה שם אצל הפתח, כי המזוזה היא בחינת כלליות התורה, כי נכתבין בשתי הפרשיות שמע והיה עם שמוע, שהם קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, שהם כלל כל התורה כולה, שעל ידי זה מכניעין מלכות הרשעה שהיא בחינת כסילות, שמשם אחיזת כל החיצוניים ומזיק כעלמה, ומכניעין ומבטלין כולם ומגבירין מלכות דקדושה, וזוכין לקשר הבית עם כל אשר בו אל עצם הפנימיות שהוא חוכמת התורה הקדושה, שעל ידי זה עיקר תיקון בניין הבית, בבחינת בחוכמה יבנה בית כנ"ל. כי התורה היא בבחינת בית, בחינת בית דבראשית. גם תיבת בראשית הוא ראש בית כמו שיטה בתיקוני זוהר. כי עיקר בניין הבית צריך להיות בחוכמה שהוא התורה, שעל ידם מעלין ומכניסין הכל מחוץ לפנים, ומקשרין כל דבר אל השכל והחוכמה שיש בו, שהוא פנימיותו וחיותו כנ"ל. נמצא שהמזוזה היא בחינת התגברות מלכות דקדושה כנ"ל. וזה בחינת ומכינן לה בעלוות הדחקיקה להשמות וכו'. כי המזוזה היא בצורת מקל ועיכולה שמות הקדושים, ועל ידי זה מכניעין הכסילות וכו' שלא יתאחזו בהבית, רק הבית יהיה נשמר ונתקיים על ידי החוכמה, בבחינת בחוכמה ייבנה בית וכנ"ל. י"ח. וזהו שנשמח למען ירבו ימיכם וכו' לפסוק וכתבתם על מזוזות וכו'. כי על ידי המזוזה נמשך חיים ואריכות ימים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, מזוזות זז מוות. כי עיקר החיים על ידי שמקשרין הדבר לשורשו, שהוא החוכמה, שהוא חיותו ופנימיותו, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. על כן, על ידי המזוזה שקובעין אצל פתח הבית, שעל ידי זה יכולין להכניס מחוץ לפנים ולקשר הכל אל החוכמה כנ"ל, על כן על ידי זה נמשך חיים בוודאי, כי משם עיקר החיים כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו זה על עניין שאנשים חייבות במזוזה, דכתיב למען ירבו וכו'. גברא באי חיה נשה לא באי חיה בתמיה. היינו, כי עיקר החיים הוא חיבור הגוף והנפש, ועל כן עיקר החיים באמת הוא כשמקשרין החיצוניות אל הפנימיות שהם בחינת גוף ונפש, שזהו בחינת מזוזה כנ"ל, ועל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. ועל כן שמור הוא בחינת נוקבה, בחינת מלכות כנ"ל, כי שם עיקר השמירה. כי שם צריכים לשמור עצמו ביותר מאחיזת החיצונים שהם סיטרה דמותה. כי הם עלמא דפירודה שרוצים להפריד בין הפנימיות ובין החיצוניות שהם בחינת גוף ונפש. על כן, הזהיר אותנו השם יתברך מאוד על שמירת התורה, כמו שכתוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וכו', כי היא חייכם וכו'. כי עיקר החיים על ידי התורה, שעל ידה מקשרין החיצוניות אל הפנימיות שזה עיקר החיים. וזה בחינת ראי חיים עם אישה וכו'. כי שם עיקר הזרה להמשיך חיים לשם, מחמת שהיא סמוכה להם. על כן צריכים לשמור עצמו מאוד על פי התורה, לראות חיים עם האישה דייקה, כי זה עיקר החיים. כשמקשרין ומעלין בחינת אישה שהיא בחינת גוף, בחינת חיצוניות, אל הפנימיות שהוא החוכמה וכנ"ל. וזהו שתמהו רבותינו זה על עניין מזוזה, גברא באי חיה נשה לא באי חיה, הלא אדרבה, עיקר החיים צריכים להמשיך לשם דייקה בבחינת ראי חיים עם האישה וכנ"ל. י"ט. ועל כן יעקב אבינו הוכרח להיות שומר אצל לבן, ועל ידי זה דייקה לזכה לזיווגו שהיא יראת השם. כמו שכתוב, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר. כי יעקב ברח מעשיו, מחמת שלקח ממנו בחוכמתו הבכורה והברכה. כמו שכתוב, ויעקבני זה פעמיים, ותרגם אונקלוס וחכמני. כי הבכורה היא בחינת השכל, כמו שמבואר בהתורה הנעליין שם. כי עשיו ביזה את הבכורה שהיא השכל ומחרה בשביל תאוות אכילה. כי לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי לא יאמין שיש בכל דבר פנימיות שהיא עיקר חיותו, וצריכים לקשר כל דבר לשורשו שעל ידי זה זוכים לחיים נצחיים. והוא לא יאמין בזה. ועל כן אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? כי לא בחר בחיים ואמר שהוא הולך למות. כי הוא מעלמא דפירודה שהוא סיטרא דמותא, ואינו מאמין בחיים אמיתיים שיכולים לקשר כל דבר לשורשו שהוא עיקר חיים לנצח. ועל כן ביזה הבכורה שהיא עבודתו של מקום שהייתה בתחילה בבכורות. כי על ידי הקורבנות מקשרין ומעלין הכל לשורשו, ועל שם זה נקרא קורבן כידוע. והוא כפר בזה ואמר שהוא הולך למות, כי לא האמין בחיים נצחיים. כי יעקב, בחינת כלל ישראל, מאמינים שעיקר החיים הוא לעתיד, שנזכה לחיים נצחיים על ידי התורה והמצוות, שעל ידי זה מקשרין הכל לשורשו, שהוא עיקר החיים לנצח. אבל עשיו לא האמין בזה, ואמר שהולך למות מיתה עולמית, ולמה זה לי בכורה? שהוא בחינת השכל, בחינת עבודת הקורבנות, לקשר הכל לשורשו. כי כפר בזה מחמת תאוות ליבו, כי לא יחפוץ כסיל בתבונה. ועל כן אמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי, כדי שלא יישאר לעשיו שום אחיזה בקדושת השכל. ואז זכה יעקב לבכורה שהוא השכל, ואחר כך לקח ממנו גם הברכה. ועל כן חרה לעשיו מאוד ואמר, אחי קרא שמו יעקב וכו', את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. כי עשיו סבר שהוא מכר הבכורה ליעקב שהוא השכל, והוא ייקח לעצמו הברכה בגשמיות שהוא כל העשירות והאכילה ושתייה. אבל באמת, הכל שייך ליעקב, כי עיקר החיות של כל העשירות וכל הדברים שבעולם, הוא רק מהשכל והחוכמה. ומאחר שיעקב זכה להחוכמה שהיא עיקר החיות, בוודאי מגיע לו ממילא כל הברכות והעשירות וכל טוב בגשמיות, כי הסוס תפל הרוכב. ועל כן באמת אמר יצחק, גם ברוך יהיה. וכמו שפרש רשי שם, שהיה יצחק חרד וכו', עד שאמר לו עשיו שלקח ממנו הבכורה. אז אמר, אם כן, כדין ברכתי אותו, גם ברוך יהיה. היינו, כי מאחר שכבר לקח ממנו הבכורה שהיא השכל, בוודאי מגיע לו גם כל הברכות בגשמיות. כי הגשמיות תפל ובטל אל הרוחניות שהוא החיות של כל דבר וכנ"ל. ואז ברך יעקב ולבן לקח אישה משם ושמר את צונו בשביל זה. כי יעקב אחר שזכה אל הבכורה והברכה, אבל ראה שעדיין הוא מלחמה גדולה לקשר שניהם יחדיו תמיד, שיקשר תמיד החיצוניות אל הפנימיות. ועל כן הלך תחילה לבית שם ועבר ועסק שם בתורה 14 שנה, כי עיקר ההתקשרות על ידי התורה כנ"ל. וכשיצא משם פגע במקום ההוא שהוא מקום בית המקדש, ששם עולין כל הקורבנות שמעלין כל הדברים שבעולם לשורשן, ושם עיקר התקשרות ועליית כל הדברים לשורשן כידוע. ועל כן ראה שם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. היינו שראה שהאדם וכל התלוי בו בנלווה אליו הכל בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כי כל דבר יש לו שורש למעלה. ואף על פי שבכאן הדבר מוצב ארצה כי מלובש בארציות וגשמיות, אבל ראשו מגיע השמיימה. כי יש בו חוכמה ושכל שהוא בחינת ראש שמגיע עד לשמיים למעלה למעלה. הוא צריכים לקשר הכל לשורשו. ועל כן הובטח אז על השמירה כמו שכתוב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך וכנ"ל. כי שם עיקר השמירה כשצריכים לקשר החיצוניות אל הפנימיות וכנ"ל. ואז הלך לבית לבן ונעשה שומר דייקה. כי על ידי השמירה ששמר כראוי בתכלית השלמות, על ידי זה תיקן בחינת מידת השמירה בשורשה. היינו שזכה לשמור כל חפצי העולם מאחיזת החיצונים, רק לקשר כל החיצוניות אל הפנימיות וכנ"ל. ועל ידי זה זכה לזיווגו כמו שכתוב, ובאישה שמר כי בבחינת שמור כנ"ל, כי שם עיקר השמירה כנ"ל. חף. ועל כן שלח יעקב לעשיו, כה אמר וכולי עם לבן, גרתי ואיכר עד עתה. ודרשו רבותינו זל ותרייג מצוות שמרתי. ויהי לי שור וחמור צאן וכולי. היינו ששלח לעשיו שאין לו עוד כוח לקטרג עליו. כי כבר קיים כל התורה כולה בעת השמירה, כששמר צאן לבן וקישר כל החיצוניות אל הפנימיות. ועל ידי זה ויהי לי שור וחמור וכו', ויהי לי דייקה, כי יעקב הוא בעצמו השכל כנ"ל. היינו שקישר הכל אליו לבחינת השכל שהוא בחינת יעקב, ומאחר שזכה לזה בשלמות לקשר כל הדברים לשורשו, שוב אין לו להתרעם ולקטרג עליו. וכמבואר שם בתורה הנ"ל שעל ידי התורה נתעלה החן והחשיבות אצל הכל וכו'. וזהו, וישלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך, חן דייקה. כי על ידי התורה שעל ידי זה מקשרין הכל אל השכל, ונתחבר החטא עם הנון, נעשה בחינת חן. ואז עיקר החן והחשיבות אצל ישראל, וכולם בטלים עליהם. וזהו שאמר לו גם כן אז, כשפגע בו הילדים אשר חנן וכו'. כי אז דייקה הודיע לו שהילדים שלו שהם כלל ישראל, המשיך בבחינת חן, כי הם יקשרו הכל לשורשן, על כן אין לו שום כוח עליהם וחנל. וזה בחינת פרה אדומה שנשמחה למחלוקת כוח. ואיתה בפסיקתה, למה נשמחה פרשת פרה אחר מחלוקת כוח וכו'? והוא לא ידע חוק פרה אדומה תהיה כפרה גדולה על ישראל, כמובן בילקוט הראובני עיין שם. כי פרה אדומה מעשה בחוץ. ועל כן היא מתארת מטומאת מת. כי המת מטמא בטומאה חמורה מאוד, מחמת שנעשה פירוד בין הפנימיות והחיצוניות, שזה עיקר המיטה. ואז נאחזים החיצוניים מאוד שהם סיטרא דמסאווה. ועל כן עיקר הטהרה על ידי פרה אדומה שמעשה בחוץ דייקה, שהיא מתארת כל מקומות החיצוניים ומגרשת אחיזתה משם, עד שיש לה כוח לתאר מטומאת מת. ועל כן באמת מצוות פרה אדומה היא פליאה גדולה, כמו שכתוב, זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי וכו'. ועליה נאמר, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. כי באמת עניין זה, לקשר החיצוניות אל הפנימיות. דהיינו להסתכל בכל דבר על השכל האמת שיש בו ולהתקרב על ידי כל הדברים לשם יתברך. זה העניין הוא גבוה ונעלה מאוד מבני אדם. ואי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי התורה הקדושה. אשר על ידה מכניעין העצר אורי ומגבירין העצר הטוב על העצר הרע, שעל ידי זה מתגבר בחינת מלכות דקדושה שהיא בחינת הצמצום, שעל ידי זה די כי יכולים להשיג השכל הנ"ל. וכל אחד, כפי מה שמשבר את אהבתו, כמו כן זוכה לזה השכל. ואפילו מי שמשבר התאוות צריך להיזהר שיהיה לו צמצום בשכלו שלא יערוס הגבול להסתכל במה שאין לו רשות. מכל שכן מי שמשוקע עדיין בתאוות שצריך בוודאי לצמצם שכלו שלא לא יערוס לידע יותר מהראוי לו לפי מדרגתו. על כן, עיקר החוכמה והשכל האמת הוא האמונה שהיא כלל התורה, כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה. היינו שצריכים להתנהג בכל דבר על פי התורה הקדושה. וכשמסתכל באיזה דבר, ידע ויאמין באמונה שלמה שבבד יש בזה הדבר שכל גדול. ויכולים להכיר בזה הדבר גדולת הבורא יתבח, ולהתקרב על ידי זה לשם יתבח. ואם יזכה לידע ולהבין בזה איזה שכל הנוגע לעבודת השם יתבח, מה טוב. ואם לאו, יצמצם שכלו ויסמוך על אמונה, עד שיזכה שיזכך גופו כראוי, אז יזכה להבין כראוי לו. אבל על כל פונים, אפילו כל זמן שאינו מבין היטב השכל שיש בכל דבר, הוא מאמין באמונה שבאמת יש בו חוכמה ושכל גדול, כי כולם בחוכמה עשית. והכל בשביל להתקרב על ידי זה לשם יתברך ולהכיר אותו יתברך על ידי זה, כמו שכתוב, כל פועל השם למענהו וכו'. כי זה עיקר בחירה. מה שאין מבינים ורואים החוכמה והשכל שהוא החיות אלוקות שיש בכל דבר. כי אם היו הכל רואים זאת עין בעין, בוודאי לא היה שום בחירה. כי בוודאי היו הכל בוחרים בחוכמה ושכל שהוא עיקר עצם הטוב והנעימות של כל דבר, אשר אין למעלה ממנו. ומי פתי אסור להשליך נעימות מתוק כזה, ולהימשך אחר אחירת וגשמיות אב. אך מחמת שהשם יתברך בחוכמתו, העלים מהעולם החוכמה שיש בכל דבר, ואי אפשר להשיגו כי אם על ידי עבודה ויגיעה רבה בתורה ומצוות, וגם אחר כך אי אפשר להשיג בזה העולם עד התכלית האחרון, כי אם לעתיד לבוא שתמלא הארץ דעה וכו', כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. ופרש רשי, העלם חסר כתיב, לשון העלם שהעלים מהבריאות וכו'. וזהו מבלי אשר ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוקים מראש ועד סוף. היינו שנשיג כל דבר מראשו ועד סופו שהוא פנימיותו, שהוא השכל שיש בו, שהוא בחינת ראש, בחינת וראשו מגיע השמיימה, שנשיג אותו עד סופו שהוא חיצוניותו וגשמיותו. להשיג הכל איך מקושרים ומיוחדים יחד. כי זה אי אפשר להשיג בזה העולם, כי אם על ידי הגיעה גדולה בתורה ומצוות. וגם אחר כך אי אפשר להשיג בשלמות עד לעתיד, אחר התחייה, בעת הקיבול שכר, שאז נשיג ונדע כל מה שנעשה בזה העולם, וכל מה שכיוון השם יתברך בבריאת העולם, וכל אשר בו, ובהנהגתו כל ימי עולם מראש ועד סוף. ועל כן, מחמת שעתה אי אפשר להשיג ולהבין השכל שיש בכל דבר, על כן יש כוח הבחירה. וישראל קדושים מאמינים במשה רבנו ובתורתו ובכל הצדיקים שאחריו והולכים בדרכם, ומאמינים שבכל דבר יש בו פנימיות חיות אלוקות שהוא השכל שיש בכל דבר שהוא תכליתו, ומתנהגים בכל דבר על פי התורה. ועל ידי זה מקשרים החיצוניות אל הפנימיות, על ידי האמונה שהיא עיקר השכל, עד שנמצאים צדיקים שמשיגים בזה השגות גדולות. וגם הם מצמצמים שכלם שלא להרוס הגבול יותר מדי כנל. כי עיקר התיקון על ידי הצמצום. כי גם הרשעים והמחקרים רוצים להתבונן ולהסתכל על השכל שיש בכל דבר. אבל אין להם צמצום בשכלם, ועושים מעשה זמרים ומבקשים חוכמה ושכל כפנחס. שעושים מעשה בהמה ממש, ומשוקעים בכל התאוות מאוד, ורוצים לחקור חקירות בכל דבר ולהבין כל דבר לעומקו. ומחמת זה נבוכו מאוד בכמה דעות זרות ואפיקורסות גדול. אבל לא באלה חלק יעקב וחנל. ועל כן ישראל שנקראים כולם צדיקים, הם במיטתן קרויים חיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, צדיקים במיטתן קרויים חיים. כי כל עבודתנו והגיעתנו הוא בשביל התכלית שהוא לאחר המיטה, כשנזכה לקום בתחיית המתים, שאז יהיה עיקר הקיבול שכר, כמו שכתוב היום לעשותם למחר וכו'. כי אז נשיג בשלמות כל מה שעבר בזה העולם וכו'. ואז נדע ונבין היטב השכל של כל דבר שזה יהיה הקיבול שכר. ועל כן ישראל חיים לעולם כי הם מקשרים חיצוניות אל הפנימיות תמיד על ידי התורה שהיא האמונה שזה עיקר החיים. כי עיקר החיים הוא התחברות החיצוניות עם הפנימיות שהם מבחינת הגוף ונפש וכנל. כי אנו מאמינים שאפילו לאחר מיטה שאז נפרד הפנימיות מהחיצוניות, דהיינו הנפש מהגוף שזה עיקר המיטה, אין הפירוד פירוד גמור לעולם חס ושלום. רק הוא לפי שעה עד זמן התחייה. וגם בעת המיטה קודם התחייה נשאר בהגוף קיסטה דחיותה כמו שיטה בזוהר הקדוש. אדרבה, עיקר חיבור הפנימיות עם החיצוניות, דהיינו הנפש עם הגוף, הוא דייקה על ידי המיטה. ועל כן טוב מאוד זה המוות כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי המיטה לישראל הקשרים הוא רק כמו שינה, שעל ידי זה נתחדש הנפש ונתחזק יותר בבחינת חדשים לבקרים וכו', כמו כן היא המיטה. שמחמת חטא אדם הראשון אי אפשר להשיג התכלית בשלמות בזה הגוף, כי אם על ידי המיטה, שאז ישוב ועפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב וכו'. ואז יזדקך הגוף בעפר והנשמה תתחדש למעלה, עד שאחר התחייה יקום בגוף ונפש זך שיהיו מחוברים לעולם, ואז יקבלו שכרם בשלמות. ואז יהיה עיקר החיים שהם חיים נצחיים, ואז נשיג חיבור החיצוניות עם הפנימיות בשלמות, שזה עיקר החיים של כל דבר. אבל מחמת שבשעת המיטה מתרחק את הנשמה מהגוף, ואין נשאר חיות בהגוף, כי אם בתכלית המיעוט בהעלם גדול מאוד. על כן נאחז באמת סיטרא דמסווה מאוד, כי כל מה שהפנימיות קרוב ומקושר יותר לחיצוניות, כמו כן התגרשין מהחיצוניות כל סיטרא דמסווה, כי בפנימיות אין להם אחיזה. על כן המת שנתרחק ממנו מאוד מהפנימיות, על כן מתמה בתומה חמורה מאוד. אבל אף על פי כן, אנו מאמינים שגם באמת יש בו חיבור באלם גדול עם הפנימיות. כי נשאר בו קיסטה דחיותה, אשר די כעל ידי זה יזכה לחיים אמיתיים אחר כך לאחר התחייה וכנל. ועל זה מרמזת מצוות פרה אדומה, שהיא חוקה גדולה ואי אפשר להשיגה. אבל על כל פנים, על ידי המצווה הזאת של פרה אדומה, אנו רואים שאפשר להתאר אפילו מטומאת מת. כי אפר פרה מתארת מזה. כי הפרה המעשה בחוץ ויש לה כוח לירד לתוך עומק מקומות אחיזת החיצונים ולגרש אחיזתה משם, עד שמקשרת גם תכלית החיצוניות אל הפנימיות, ועל ידי זה מתארת מטומאת מת שנמשך רק מהתרחקות הפנימיות מהחיצוניות וכנל. כ"ב. וקורח במחלוקתו פגם בכל זה. כי חלק על משה שהוא כלל התורה, ועל ידי זה חילק הפנימיות מהחיצוניות. וזה בחינת ויקח קורח ותרגם אונקלוס והתפלג קורח, שחילק והבדיל בין הפנימיות והחיצוניות, כי כפר בעיקר ולא ימין שיכולים לקשר החיצוניות אל הפנימיות על ידי התורה והמצוות. וכל זה מחמת תאוות ליבו, מחמת גסותו וגאוותו שרדף אחרי הכבוד, ומחמת זה הרס הגבול והצמצום, והניח דעתו לחקור בטעמי מצוות התורה, ושאל חקירות וקושיות שאסור לחקור בהם כי הם חוקות התורה, שאי אפשר להשיג בהם טעם בזה העולם. כי פגם בהצמצום של המויכין, שזה היה הוא דייק צריך לתקן. כי כוח היה לוי, ולוי הוא בחינת צמצום, בחינת דין. ובשביל זה גילח משה את כל הלווים על פי הדיבור כדי לבטל הסערות שהם תוקפה דדינה מאוד הנאחז בסיטרה דלווי. כי מחמת פגם העגל היה אחיזה לסיטרה אחרה. בעיקר אחיזתם בסערות שיונקים מבחינת דין וצמצום שהוא בחינת סיטרה דלווי. ועל כן הוכרח לגלח כל סערותיהם כדי לבטל אחיזתם של הסיטרה אחרה. כדי שישארו הלווים רק בבחינת הצמצום הקדוש, בלי אחיזת הסיטרא אחרא, שזה הצמצום הוא תיקון גדול. כי אי אפשר להשיג השכל האמת בחינת כהן, כי אם על ידי הצמצום הזה. ועל כן היה קורח צריך להכניע את עצמו מאוד לארון הכהן ובניו, ואז היה נכלל הצמצום עם השכל בבחינת חן הנל, בהתורה הנל, שעל ידי זה ניתקן הכל. אבל קורח מחמת תאוות הכבוד פגם בכל זה וחלק על משה ואהרון ורצה להיות כהן, ופגם בהצמצום כי רצה להשיג השכל בלי צמצום. ועל ידי זה הרס שכלו לגמרי ויצא לחוץ וחלק על כל התורה, וחילק הפנימיות מהחיצוניות מאחר שלא האמין בהתורה וכנל. על כן היה עונשו שפצתה ארץ את פיה ובלעה אותם חיים שאולה. כי כך ראוי לו, כי הראו לו מה שפגם שרצה לחלוק חיצוניות מהפנימיות. ואז בחייו קרוי מת בבחינת רשעים מחייהם קרויים מתים. ומאחר שקורח הוא הראשון שחלק כל כך על משה, וחילק כל כך החיצוניות מהפנימיות, על כן תכף ומיד חטפה אותו הארץ ובלעה אותו בחייו למטה למקום הראוי לו לבחינת תכלית החיצוניות שהוא בתחתיות הארץ בשאול תחתיות. כי שמיים וארץ הם בחינת פנימיות וחיצוניות. ועל כן האדם הולך בקומה זקופה בין השמיים ובין הארץ, כי הוא סולם מוצב ארצה בבחינת חיצוניות, כי מלובש בגוף. אבל ראשו מגיע השמיים שהוא השכל, שהוא בחינת עליונות הדבר, שהוא בחינת פנימיות. כי האדם צריך לקשר הכל לשורשו, ואזי הוא חי לעולם. אבל קורח שחלק כל כך והפריד בין הפנימיות והחיצוניות, בין שמיים לארץ, על כן פצתה הארץ את פיה ובלעה אותו בחיים מיד, כי שם מקומו. כי שם הוא תכלית הגשמיות והחיצוניות. כ"ג. ואתה מקושר יפה מאוד פרשת קורח, פרשת חוקת לפרשת קורח, וכמובן בפסיק תענל, שאמר קורח, לא די שהוציא אותי מכלל הכהונה ומתנות, אלא שגילח ראשי ועשה אותי שחל. מיד נתקנה למשה להרער הריב. והוא לא ידע חוק פרה אדומה תהיה כפרה גדולה על ישראל, עד כאן לשונו עיין שם. היינו כנל. כי פרה אדומה שמתארת מטומאת מת, זהו הפך טעות קורח שחילק הפנימיות מהחיצוניות. כי על ידי מצוות פרה אנו רואים שאפילו בתכלית החיצוניות יכולים לירד ולקשר גם אותן המקומות לשם מטבח וכנל. כי פרה אדומה היא בחינת תכלית הצמצום, שהוא בחינת תוקף האדמומיות, שהוא תוקף הדין, בחינת תכלית הצמצום. אבל בכוח המצווה הזאת היה כוח להכהן שימתיק גם זה הצמצום, עד שדייקה על ידי הצמצום הזה בחינת עפר שריפת החטאת, על ידי זה דייקה יחברו החיצוניות אל הפנימיות עד שיתארו מטומאת מת. וזה בחינת עץ ארז ואזוב ושני תולעת, שהגבוה שנתגאה כארז ישפיל את עצמו כאזוב וכתולעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, שצריכים לצמצם את המוח לבלי להתגאות להיות חכם בעיניו, שירצה להשיג הכל יותר משכלו. רק יצמצם מוחו וישפיל את עצמו כאזוב וכתולעת, ויסמוך את עצמו על אמונה. ועל ידי זה די כזוכים לתאר תכלית החיצוניות, ולקשר החיצוניות אל הפנימיות. שזה בחינת חיבור עפר שריפת החטאת, שהוא בחינת תכלית הצמצום כנל. בפרט שנשרף באש, שהוא בחינת תוקף הדין, ומחברין ונותנין אותו אל מים חיים, שהם בחינת ממי החסדים. כי פנימיות וחיצוניות בשורשן נמשכין מחסד וגבורה כידוע. ועל ידי זה ניתרין מטומאת מת, שעיקר טומאתו על ידי התרחקות הפנימיות מהחיצוניות, שהוא הנפש מהגוף. כי אנו מאמינים שהמיטה היא טובה גדולה, כי על ידי זה נזכה לחבר החיצוניות אל הפנימיות, שזה עיקר החיים לנצח וכנל. בזה בחינת ונתן עליו מים חיים, חיים דייקה, כי נתארין מטומאת מת וזוכין לחיים וכנל. על כל דבר פשע וכולי ישלם שיניים לרעהו, בחינת חיים שיניים ישלם. כי כפליים לתושייה, כי כל ביתה לבוש שנים שניים. כ"ד. וזה בחינת חוכמות נשים בנתה ואיתה, זו אשתו של און בן פלט. ואיוולת בידיה תהרסנו, זו אשתו של קורח. כי כבר מבואר לאל שעיקר בניין הבית צריך להיות בחוכמה, דיינו לזכות על ידי הבית לקשר כל החיצוניות אל הפנימיות. שזהו בחינת כלל כל התורה שמתחלת בבית דבראשית, שהוא ראש בית וכנל. ואז זוכים לחיים כי החוכמה תחיה, שזהו בחינת מצוות מזוזה, שהוא עיקר תיקון הבית ושמירתו, שנאמר בו למען ירבו ימיכם וכו'. שזהו בחינת ראי חיים עם האישה, כי מחמת שהיא סמוכה לבחינת חיצוניות, על כן שם צריכים להיזהר ביותר לראות להמשיך חוכמה וחיים לשם דייקה וכמבואר למעל הכל זה. וזהו חוכמות נשים בנתה ואיתה. חוכמות נשים הם דייקה בונין הבית על מכונו. כי שם דייקה צריכים להיזהר לקשר החיצוניות אל הפנימיות כדי לזכות לחיים וכנל, שעל ידי זה עיקר בניין הבית, ששם מכניסין ומקשרין כל החיצוניות אל הפנימיות שהוא בחינת בית וכנל. ועל כן דרשו רבותינו זה על מקרא זה לעניין מחלוקתו של קורח. כי מחלוקת של קורח שהיה על ידי אשתו, היה ההפך ממש מבחינת בניין הבית. כי על ידי מחלוקתו רצה להפריד חס ושלום הפנימיות מהחיצוניות וכנל. ועל כן נאמר על אשתו שגרמה כל זה ואיוולת בידיה תהרסנו. כי היא דייקה גרמה בחינת הריסת הבית וכנל. אבל אשתו של און בן פלט שהצילה בעלה מהמחלוקת, על כן נאמר עליה חוכמות נשים בנתה ואיתה. בנתה ואיתה דייקה, כי בניין הבית הוא הפך המחלוקת וכנל. וזהו בחינת שלום בית.